Here's another one. Ikulu mtapasikia tu. Hata nifungwe mini Arsenal, sio Man U. Hamna lolote domana mchezi UEFA msimu huu. Bongo mini Yanga tena vikombe ni tele. Wapi wanangu wa Simba piga kelele. Nampenda Snura na bonge la chura. Nampenda shishi bwana mwanamke sura. Acha bish dogo. Acha ligi. Mimi ambalulu ndo mkali. Mimi gigi. Eti mziki una timu haya timkiba mkoa. Timu azijenge hata wasafi wakijenga masaki. Mi wema we boy atuna lipi la kusema. Mizali niko zangu madale na naishi vema. Hivi kama vile huko na kule shangwe nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Hivi kama vile huko na kule shangwe nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Mimi mziki ukinishinda mdogo wangu nitakuwa mkulima. Mimi nitakuwa mfugaji nifuge vyote vya nchi nzima. Lakini kweli ni kila gari simtetaji na nyama. Basi bifu la kulima na mfugaji lina maana. Ila Ronaldo mkali kisoka hana mpinzani. Hawezi kumzidi Messi akikutana dimbani. Kwanza Madrid swapendo mesha nchaniaga mikeka. Acha soka uliwezi kabeti kwenye meleka. Neina maji nani ndo rais wa Manchester. Hata udiwani wa 5 moja na kipepe. Nishazunguka nchi nzima kila kona mashabiki. Acha uongo. Hivi ushafanya show kibichi. Madereva tuna leseni makonda mnatupa loss. Wana makonda tuna vyeti na tuna mini wana boss. Ila webweke ukimwacha mama Ivani utapata dhambi. Wadhaisha weka kambi na mpenda Mange Kimambi. Hivi kama vile huko na kule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Hivi kama vile huko na kule shamba nyingi ziko wapi Roma huko na kule. Zinachanganya swini huko na kule maana nazosikia huku ndo nazosikia kule. Ila mdogo wangu unapenda sana ligi wewe. Yani wewe unaweza kabisa paka auto wewe. Kwa mfano mimi kama mimi yani. Mimi nakwambia mimi namkubali Musa baba zwa baba. Kipango wako bwana. Unajua watu wafupi wa bichi. Afu unajua tabaka la Morogoro. Wewe mimi namkubali Chief Kiumbe. Wa mama J baby. Let's throw something. Touch. Here's another one.